यहावत हम विद्या ग्रहण नहीं करते तब तक हम यहाँ से हिलेंगे, जब कुछ मर जाए ही मर जाएंगे। अरे विद्या की जिज्ञासा को लेकर के, विद्या का वास्तविक अर्थ हो कर यह मौत भी हो जाती तो अगला जन्म निश्चित से विद्या पूर्ण होगा, लेकिन वो दृढ़ निश्चय कहाँ है? उसी के अभाव को यहाँ पर कह रहे हैं अश्वत्थदान, वो श्रद्धा नहीं रहेगी। वो श्रद्धा है तो जो आप यहाँ 10 साल में प्राप्त होगा, टूट टूट करके जो आप प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं वो भी वास्तविक प्राप्ति नहीं है, बाह्य प्राप्ति जो हो रही है वह वही चीज आपको 6 साल के अंदर वास्तविक प्राप्ति के साथ प्राप्त हो सकता है। जो आप 10 साल में पढ़ेंगे, जो शाब्दिक ज्ञान आप पाएंगे उससे लाख गुणा अधिक उतनी शब्दों को यहाँ 6 साल के अंदर आप प्राप्त कर सकेंगे, और लेकिन वास्तविक ही विद्या होगी, शाब्दी नहीं होगी। दोनों बहुत फर्क है, पढ़ा इसने पढ़ा उसने भी, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धावान पुरुष शास्त्र का श्रवण करता है और अश्रद्धावान पुरुष शास्त्रों का श्रवण कर रहे, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। अश्रद्धावान पुरुष 10 साल में श्रवण करा लेकिन वो केवल शब्द में ही रह जाएगा, श्रद्धावान पुरुष 4 साल ही सुन लेता है उसके लिए पूर्ण विद्या होती है, अपूर्ण नहीं रहेगा। तो जो कुछ भी सुना है उसी से उसको सब कुछ शास्त्र उपलब्ध हो जाएगा, यही सांभव पाम पूरा सुनना जरूरी नहीं है। श्रद्धावान पुरुष के बीज बोने की जरूरत है, जहां बीज बोल दिया वो बीज स्वयं अंकुर वृक्ष हो जाएगा, उसके लिए और अतिरिक्त प्रयास की अपेक्षा नहीं। जिसमें स्वाध्याय में लगे रहे तो अपने आप होते जाता है, लेकिन उसी के अभाव है। भगवान इसे जान के यहाँ पर प्रसंग में बीच में ब्रह्म ज्ञान को शुरू किए थे, स्तुति कर रहे थे, स्तुति करने के बाद बीच में स्थापित करा दिया। कहते हैं जगह भाषिकार ये पुनः श्रद्धा श्रद्धा विरहिता आत्मज्ञान से धर्म से स्वरूप है तत्फले चनास्तिका। आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से धर्म से, यह धर्म से क्या लेना, वो हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं, धर्म से होने जो प्रसंग चल रहा है ब्रह्म ज्ञान रूपी धर्म के प्रति, धर्म ज्ञान रूपी धर्म के प्रति का मतलब उसके इसलिए कहते हैं तस्य स्वरूप है तत्फले च, स्वरूप साधन, उसके साधन सौर साध्य रूपा फल सभी के प्रति उसके अंदर क्या है श्रद्धा विरत होने से वो नास्तिक। देखने में तो आस्तिक लगता है, वेश से धर्म से बाह्य धर्म से संप्रदाय से इत्यादियों से वो आस्तिक लगता है, लेकिन वास्तव में वो आस्तिक नहीं है। जो व्यक्ति जिस विद्या को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है और उस विद्या के प्रति और उस विद्या से जन्य फल के प्रति इसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसको भाष्यकार स्पष्ट शब्दों में कह दे रहे वो नास्तिक है। चाहे जितना लंबा चौड़ा तिलक लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता तिलकों से, चाहे 20 साल लग जाए पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वास्तव में नास्तिक है, क्योंकि उसको उस साधन और साध्य दोनों के प्रति श्रद्धा, यदि वास्तविक की श्रद्धा है वो अपने प्राणों से बढ़कर उसमें लग जाता है। जिसने पहले कहा था जपनिष्ठ तपोनिष्ठ यह था, जपनिष्ठ तपोनिष्ठ क्या होता, तपोनिष्ठ में आपने देखा है प्राण चले जाए लेकिन तपस्या भंग होने नहीं देते थे। पार्वती जैसे कहती है चाहे 10,000 जन्म बीत जाए मेरी, मैं अपने तप को छोड़ूंगी नहीं और पाऊंगी तो शिव को ही पाऊंगी। वो दृढ़ संकल्प उसको कहते वास्तव में अपने साधन उस तपस्या के प्रति उनकी निष्ठा थी, और साध्य जो था शिव प्राप्ति के प्रति निष्ठा थी। जो साधन निष्ठा नहीं है तो साध्य निष्ठा भी नहीं हो सकती, इसलिए मुख्य पहले साधन में निष्ठा और फिर साध्य निष्ठा, तब जाकर के व्यक्ति सफल होता है, नहीं तो वो चाहे किसी भी रूप में हो उसको भाष्यकार कहते हैं वो सब नास्तिकी है पापकारी, पापकारी कि शास्त्र का अपमान करके चल देना हुआ एक तरह से, पाठ छोड़ देना बीच में, व्यवहित होकर के पाठ का श्रवण करना, इसका मतलब तो शास्त्र का अपमान करना है। शास्त्र का अपमान किया का मतलब आपने पाप किया, इसे कहते हो नास्तिक की नहीं बल्कि उल्टा पाप भी कर देने, पापकारी न हो। असुराराम उपनिषदम देह मात्र आत्मदर्शन में है वो प्रतिपन्ना अस्त्रिपहा, कहते हैं वे वास्तव में असुरों का जो उपनिषद है, असुरों का उपनिषद क्या है, देह मात्र को आत्मा मान के चलने वाला, इसे लौकिक व्यवहार को महत्व और प्राधान्यता देने वाला है, जो लौकिक व्यवहार है उसी को पूर्ण महत्व दे रहा है, इसीलिए उसको शरीर से मतलब है, इन इंद्रियों से मतलब है, इस व्यवहार से मतलब है उस व्यक्ति को, शरीर और मात्र आदियों को ही आत्मा के रूप में दर्शन करने वाला, दृष्टि रखने वाला वो जो व्यक्ति होता है ना, ऐसे व्यक्ति प्रतिपन्ना असूत्रता पुरुष असूत्रता इन प्राणों को तृप्त करने में लगे रहने वाला है, प्राणों को पुष्ट करने में लगने वाला है, मन को संतुष्ट करने में लगा। कई लोग कहते क्या करें, मैं वहां नहीं जाके आऊंगा तो मन प्रसन्न नहीं रहेगा। मैंने मन को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो गया। जिसे त्यागना नहीं चाहिए उसे त्याग कर चल दिया केवल मन को तृप्त करने के लिए। ये सब असुतृप्त कहा जाता है इन लोगों को। असु मैंने प्राण, न प्राणों को तृप्त करने वाले ऐसे पुरुषा हे परंतप। ये जानकर भाष्यकार भगवान परंतप संबोधन दिया, हे अर्जुन तुम जब पर जो शत्रुओं को तपाने में सक्षम हो तो ये साध्य साधन निष्ठा रखने के लिए तुम्हारे शत्रु भूता जो कुछ भी वृत्ति आ जाए सबको तपा दो। मन में आता है कि वहां चले जाए, यहाँ चले जाए, ये करे वो करे, उन सारे मन को मार दो। जैसे शत्रुओं को मार मार करके तुम तपा लिया, नवा नाम हो गया परंतप। इसलिए विद्या को प्राप्त करना और साध्य की अनुभूति करने पर्यंत के लिए आवश्यक भूता जो क्रियाकलाप करने में व्यवहित होकर के व्यवधान को पैदा करने वाले प्रतिबंध की भूत जो कुछ भी, वो सब क्या है, पर है, शत्रु है, वो शत्रुओं को मार डालो। जो ऐसा करेगा वही मुझे प्राप्त करेगा, हे परंतु संबोधन कर रहे हैं। इसलिए जो ऐसा नहीं करता है वो अप्राप्य माम निवर्तन माम अप्राप्य माम ने परमेश्वरम अप्राप्य मत प्राप्त हो नहीं वह आशंका कि मेरी प्राप्ति में आशंका नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं प्राप्त होगा उसको ना करके। ये भी कह दिया कहीं भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी चौड़ी थोड़ा घूम फिर करके कभी न कभी तो मिलेगा, ऐसी आशंका भी करे तो बिल्कुल नहीं करना। ऐसा जो लोग होते हैं उनको शास्त्र कृपा ही नहीं हुई, क्यों आत्म कृपा नहीं, तो ईश्वर कृपा कहाँ से हो, पहले आत्म कृपा है ना। सबसे पहला हम अपने ऊपर कृपा करें, अपने ऊपर कृपा करने का मन हो गया इस मन और इंद्रियों की इच्छाओं को मार डाले, वो अपने ऊपर कृपा हुआ। जब हम अपने ऊपर कृपा करेंगे सब इच्छाओं को त्याग करके दृढ़ संकल्प से बैठ जाना, ये आत्म कृपा जब होता है तो शास्त्र कृपा स्वतः हो जाती है। अशास्त्र कृपा जहां हुई तत्व निश्चय हृदय में जब सम्यक हो जाता है तो ईश्वर कृपा होगी ही। जब समस्त देवता जो सदा आपके प्रेम विद्या में प्रतिबंधक मन के सदा रहने वाले लोग कृपा कर लगते हैं तो गुरु की कृपा अंत में होती ही है, लास्ट स्टेप है। लोग पहले गुरु कृपा चाहते हैं लेकिन पहले गुरु कृपा हो नहीं सकती है, क्रम को ध्यान रखना है। योग वाचक में इसका विस्तृत विवेचन किया हुआ है, पहले आत्म कृपा है, फिर शास्त्र कृपा है, फिर ईश्वर कृपा है और अंत में गुरु कृपा है। लेकिन जो व्यक्ति इस क्रम से चलता नहीं, इसलिए वो जो बच्चों को गवाया जाता है उसे स्पष्ट कहा है। सबसे पहले क्या कहते हैं, एक दो तीन चार मत करो समय बेकार। ये समय तुमने विद्या के लिए दे दिया है, मैं विद्यार्थी हूँ, मेरी ये जीवन कितने समय में विद्या के लिए ही दे रहा हूँ, तो ये दे दिए तो दे दो उसमें पूरा, इधर उधर नहीं भटकना है। अब समय बेकार मत करो, फालतू तो मत बर्बाद करो समय को। और फिर बाद में पांच छह सात आठ नित्य करो गीता पाठ। मैं स्वाध्याय में किसी भी कारण से विघ्न उत्पन्न होने नहीं देना है, ये तो अलग बात है। जो शरीर अत्यंत ही रुग्ण होकर के अवधान डाले तो बात अलग है, वो प्रारब्ध कर्म है। फिर हम जान के नहीं करें ना, जान के हम छोड़ के कोई नहीं उत्सव में जा रहे हैं, ये भंडारा खाने के चक्कर में कहीं एक तारीख को राशन पाने के चक्कर में पाठ छोड़ दें, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना। रोग ने रोक दिया बात अलग चीज है, वो प्रारंभ कर्म वैसे से छूट गया वो तो फिर आपका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। फिर आगे उससे आगे क्या कहा, नौ दस ग्यारह बारह संत हुई जो मन को मारा। सत्पुरुष वही है जो मन को मारता है, नहीं तो सब क्या है, असूत्र असत पुरुष। जो मन की इच्छाओं के अनुरूप चले वो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वासनाएं अनंत है जो कि आपको लक्ष्य से हमेशा ही विमुख करते रहेंगे। इसलिए वासना के अनुरूप जो मानसिक वृत्तियां आपको शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय से बहिर्मुख कर रहे हैं जब जब, तब तब आपके इस मन को मारना ही पड़ेगा, तभी स्वाध्याय संपन्न हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भगवान एक भाष्यकार कहते हैं कि मत प्राप्त नैव आशंका इति, मत प्राप्त मार्ग साधन भेद भक्ति मात्र अपनी अप्राप्त। और क्या कहूँ, उन्हें तो साधन भी नहीं मिलने वाला, मैं क्या मिलूंगा, मैं तो मिलना दूर की बात, मेरे साधन को भी वो अपना नहीं सकते। कहते मत प्राप्ति मार्ग और मत प्राप्ति जो साधन, उसके भेद का भी भक्ति मात्र उन्हें नहीं मिल सकता, अप्राप्य निवर्तन देते। ना तो इस मार्ग में आ पाएंगे और घुस भी जाएंगे मार्ग में तो साधन नहीं मिलेगा उनको, साधन को पकड़ नहीं पाएंगे, और साधन को किधर से पकड़ लेंगे तो भी भेद बुद्धि पूर्वक ही पकड़ पाएंगे। भेद अन्य भक्तिया जो कहा था साधन, वो तो उन्हें कदापि नहीं मिल सकता। इसे सभी शास्त्रों में आप देखेंगे जड़ क्या है, चाहे लौकिक विद्या भी क्यों ना हो, जड़ है श्रद्धा। स्कूलों में भी देख रहे हैं आप, इसलिए क्या करते हैं, अटेंडेंस का नियम है, अटेंडेंस बोलते हैं ना उनका हाजिरी देना नियम है, कम से कम 60% देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो कहेंगे तुमको पढ़ने की निष्ठा नहीं, तुम किस बात के विद्यार्थी हो, छात्र क्या हो, बस उसका नाम काट दिया जाता है, ये अछात्र है घोषित किया जाता है। लौकिक की विद्या में दुर्दशा है, तो में भी आपको नित्य जाना ही पड़ेगा स्कूल, और आपकी निष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कहते नहीं आओगे तो ऐसे नहीं आना, ऐसा एक टाई पहनना, ऐसी जो है बिल्कुल ट्रिम होनी चाहिए, जूता पालिश होनी चाहिए, नहीं करते। ये सब क्यों है, कारण है उसका पीछे भी, आपके मन को उस विद्या का महत्व स्थापित करना है। जब महत्व तो बढ़ेगा कि इस रूप से ही आप जाओगे तो निष्ठा पूर्वक सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे, वो जो साधन के प्रति निष्ठा पैदा करने के लिए उपसाधनों के प्रति नियमन करना पड़ता है, नियम लागू करो। जब प्रार्थना में नहीं आया समय तो क्या करते, स्कूल में गेट से बाहर खड़ा कर दे, फिर सब बच्चे क्लास में चले जाएंगे, वो पीटी मास्टर रहेगा ना, वो कहे उल्टा खड़े हो जाओ, फान पकड़ो, मुर्गा बनो, कितना तंग करता है। ये बाह्य शासन के बिना व्यक्ति अनुशासित नहीं हो सकता, और जब व्यक्ति अनुशासित नहीं होता वह स्वानुशासित कैसे हो, जब परानुशासन को भी जो स्वीकार नहीं कर सकता है वह स्वानुशासित कभी हो नहीं सकता। स्वानुशासित होने के लिए बहुत उत्कृष्ट कोटि की बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, स्वच्छ अंतकरण वाला स्वयं अपने पर अनुशासन लगा सकता है। साधारण मन वाले हैं पर से अनुशासन की योग्य है, और ज्यादातर लोग साधारण युवा करते हैं, अतएव गुरुकुलों की व्यवस्था पहले थी और सब नियम व्यवस्था था, नियमों का पालन करते थे। इसको अवतारों के द्वारा भी प्रकट किया, कृष्ण हो चाहे राम हो, उन लोगों ने भी सब लीलाओं में दिखाया है गुरुकुल में किस प्रकार से नियमों का पालन किया है। जो नहीं करेंगे विद्या वो भी नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे वो अवतार भी क्यों ना हो, प्रतिबंध कहा जाएगा, कैसे वो सफल हो पाएगा कोई कार्य। इसको दर्शाया है विभिन्न लीलाओं के माध्यम से, तो उसी भाग या दूसरे शब्दों में लिख दिया कि भाई वह साधन को भी भक्त भेद भक्ति मात्र अप्राप्य इत्यर्थ, भेद पूर्वी का भक्ति को भी वो प्राप्त नहीं कर सकते, तो अनन्या जो भक्ति है अभेद पूर्वी का भक्ति है वो तो कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए अनन्य भक्ति के लिए पहले आपको साधन में निष्ठा, साधन निष्ठा के लिए उस मार्ग के प्रति पूर्ण विश्वास श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। मार्ग में श्रद्धा है तो साधन में श्रद्धा, साधन में श्रद्धा है तो अभेद भक्ति में श्रद्धा जगेगी, अभेद भक्ति में श्रद्धा जगेगी तो साध्य परमात्मा में जय श्रद्धा जगेगी, तो आत्मस्वरूपानुभूति हो सकती है। ये क्रम है इसकी, इसी क्रम को इन्होंने संक्षेप में बता दिया, निवर्तन्ते निश्चय आवर्तन्ते, ऐसे लोग जो श्रद्धावान पुरुष है वो निश्चित रूप से आवृत्ति को प्राप्त करेंगे। कहाँ आवृत्ति को प्राप्त करेंगे, अरे स्वर्ग में ही मरते जीते रहेंगे या ब्रह्मलोक में ही मरते जीते रहेंगे तो भी कोई बात नहीं ना, अच्छी बात है, क्या नहीं कहते, बात बड़ा आनंद है। कहते नहीं नहीं ये ना समझो तो स्वर्ग में बार बार मरेगा जिएगा, न ब्रह्मलोक में तो मरोगे जियोगे, यहां लौटोगे, मृत्यु संसार वर्तमानी, अमर संसार है वो सब। अजर अमरा देवा बोला गया ना उनको, आपेक्षिक अमरत्व है, अमर संसार वर्तमान है वो अमर संसार वर्तमानी नहीं, मृत्यु संसार वर्तमानी। मृत्यु संसार वर्तन मृत्यु युक्त संसार हो मृत्यु संसार तस्य वर्तमान नरक तिर्यगादि प्राप्ति मार्ग मृत्युमय संसार उसका जो मार्ग क्या है नरक योनि तिर्यग योनि मनुष्य योनि आदि की प्राप्ति का मार्ग है तस्मिन् एव वर्तन्ते उसी मार्ग में वो विराजमान रहेंगे। ज्ञान स्तुतिया अर्जुन अभिमुखी कृत्या ज्ञान की स्तुति भी किए और अर्जुन का विमुख भी कर लिया सतर्क कर दिया ना हे परम तपा करके तुम अब सावधान हो जाओ कहीं भी तेरे अंदर अश्रद्धा रूपी कूड़ा करकट है तो उसको निकाल ये सबसे खतरनाक वस्तु अंदर विराजमान रहता है इस श्रद्धा का डमाडोल होने में कोई देर नहीं लगता है छोटा सा व्यवहार श्रद्धा को तोड़ देता है। एक आया कहता है गुरु जी ने मेरे से झूठ बोल दिया तो फिर गुरु जी कह कहो मैंने कहा अरे बाबू ये बताओ गुरु जी ने तुमसे झूठ बोला है ठीक है ना हमारा हम नहीं सोचते थे कि गुरु लोग झूठ बोलते हैं तुम्हारी सोच अलग बात है हम पहले तुमको सच्चाई की ओर ले चलते ये बताओ गुरु जी ने क्यों झूठ बोले समझा तुमने कर ये झूठ बोला भी है व्यवहारिक ही है क्योंकि गुरु तो गुरु हो तो ब्रह्म है वो क्या झूठ बोलेगा क्या सच बोलेगा उसको सच झूठ से परे है जो इसलिए उसका झूठ बोलने का पीछे भी कोई रहस्य होगा वो समझो तुम्हारी भला कुछ भी होगी तुमको रोकने के लिए कह रहा होगा अरे वाह ऐसा है छोड़ो वो झूठ बोला होगा लेकिन झूठ क्या झूठ बोला है उस झूठ को बोले थे क्या कारण है उसे तुम्हारी क्या भला थी वो समझना जरूरी है या उनका कोई स्वार्थ था क्या यहां तो सिद्ध करो ना अपने स्वार्थ के झूठ बोला है तब तो गुरु गुरु नहीं है वो तो व्यापारी गुरु है फिर छोड़ो उसको छोड़ने तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा लेकिन यदि वो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे हित के लिए ही कोई झूठ की रचना की है तो वह रचना तुम्हारे हित में था तुम्हारे कल्याण के लिए है इसलिए वो निर्दोष है उनके प्रति अश्रद्धा करना महापाप होगा। अब वो सर खुजराने लगा महाराज जी का आपने बड़ा चक्कर डाल दिया ये तो हम समझे ही नहीं थे ऐसा भी होता है मैंने कहा ऐसे ही होता है ऐसा भी नहीं ऐसे ही होता है गुरु लोग ऐसा करते हैं तुम समझ नहीं पाओगे इसीलिए गुरुओं की किसी क्रियाकलाप के प्रति तुम किसी प्रकार की आशंका मत करो कि उनका शरीर भी उनका अपना नहीं है उनका शरीर भी तुम्हारा है तुम्हारे लिए ही है इसलिए उनसे जो भी हो रहा है जो भी कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है वह उस प्रारब्ध कर्मानुसार तुम्हारे हित के लिए हो रहा है यदि वह वास्तव में गुरु है तो सदगुरु है इसको तुम्हें परखना होगा इसके लिए चिंतन करो उनके हर लीला का पीछे तुम्हारे हित और अहित को सोचो और उनके स्वार्थ और निस्वार्थ को समझो तब तुम्हें पकड़ में आएगा कि वो तत्व क्या है और तुम कहाँ हो तो श्रद्धा टिकी रहेगी यदि ये विवेक नहीं कर सकते है तुम तो साधु बनने के लायक ही नहीं को चला बना बेमतलब का तुम तो संन्यास शिष्य होने के लायक ही नहीं हो क्यों विवेक ही नहीं है अरे विवेक नहीं तो वैराग्य कहाँ से आएगा सर संपत्ति कहाँ से मोक्षा कहाँ से होगा सबका फाउंडेशन विवेक है यदि तेरा विवेक ही नहीं जगह है तो तू चेड़ा मत बन अच्छा तो पेन बेचा तो घर जा चले जा यदि शिष्य बनना चाहता है फिर विवेक को सही मायने में रखो किसी भी क्रियाकलाप को लेकर किसी बाह्य शब्दमयी वांगमयी किसी प्रकार के व्यवहार को लेकर के उसी व्यावहारिक की सत्यता को स्वीकार करने का पीछे भी रहस्य को समझना जरूरी है उस तहत जा सको तो ठीक है नहीं तो आंख बंद कर लो जो हो रहा है तो ठीक है जय भगवान की और क्या करो आंख बंद करो वहां से सुनोगा देखोगा समझोगा अपना कर्तव्य करते जाओ एक शिष्य का जो कर्तव्य तुम करो उससे तुम्हारे कल्याण हो जाएगा अगला क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं दो ही व्यक्ति जीत सकता है इस मार्ग में या तो पूर्ण विवेकी पुरुष है वह सच्चाई की गहराई तक जा रहा है तो वो समझदार है उसकी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं हर चीज का वे करके उसमें जो अविवेक के कारण से होने वाली दोष को दूर कर लेता है या तो बिल्कुल इन चीजों को न देखने वाला है डूबते वो हैं जो बीच के हैं इसलिए कहा है ना वो आया था विदुर जी के प्रसंग में कि अत्यंत जो मोड़ है वो भी सुखी है संसार में जो अत्यंत ज्ञानी विवेकी है वो सुखी होगा संसार में दुखी वो है भटक वो रहे संसार में जो बीच में फंसा पड़ा हुआ है न घर का न घाट का धोबी का कुत्ता है वो दुर्दशा वाला ही दुखी होता है। स्पष्ट आकर वेचन इस पर खूब हुआ था के कारण है, उसके अंदर न श्रद्धा टिकेगी न भक्ति है, कोई भाव नहीं रखता है, वो चंचाती चंचल होने के नाते न इधर का न उधर का रहेगा। तो वो उसी स्थिति से सतर्क भी कर दिया यहाँ अर्जुन को अश्रद्धा पुरुष इत्यादि के द्वारा। भाषा अवतर ने कहा, मैं कह रहे हैं अगले श्लोक के लिए कि ज्ञान की स्तुति की स्तुतिया अर्जुन च अभिमुखी कृत्या आहा वास्तविक तत्व को प्रकट कर। मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानी न चाहन्तेष्वस्थित। यहाँ वही दर्पण की दृष्टि दृष्टांत समझना होगा अच्छी तरह से। भगवान तो कह रहे हैं मत स्थाने सर्वभूतानी, मेरे में सारे भूत हैं लेकिन मैं उनमें से किसी में भी नहीं हूँ। तेषु अहम् न अवस्थिता, उनमें मैं नहीं हूँ। दर्पण में सारे चित्र हैं, सारे प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, चाहे कुरूप हो चाहे स्वरूप हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे बाल हो चाहे वृद्ध हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सभी का प्रतिबिंब पड़ता है, नहीं पड़ता है, सभी का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? दर्पण में। अतः दर्पण में सभी है लेकिन दर्पण किसी में नहीं है। यदि किसी में दर्पण हो जाए फिर तो दर्पण उसी का रह जाएगा, दूसरे का हो ही नहीं पाएगा। फिर एक प्रतिबिंब से नित्य संबंध वाले दर्पण हो जाता है तो दूसरा प्रतिबिंब दर्पण में हो नहीं पाएगा। उसी दृष्टांत को समझ गया प्रकार है भगवान मत स्थानी सर्वभूतानि, यदि सर्वभूत कहा है मेरे में स्थित है, उसी प्रकार जिस प्रकार से दर्पण के अंदर समस्त भूत प्रतिबिंब विद्यमान है। इसीलिए दशनामृत स्तोत्र में स्पष्ट कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण में दृश्यमान नगर है ये विश्व, समस्त विश्व दर्पण में दिखाई दे रहा है लेकिन दर्पण विश्व में नहीं है, उस वस्तु घटपण आदि में नहीं है। उसी क्यों आरोपित है? आध्यात्मिक है, सत्य नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। उसे समस्त भूत कहाँ है? कहते वो आत्मा में है। धन आत्मा किसी भी भूत में परिच्छन भाव को प्राप्त नहीं कर रहा है। भूतों में आगे बढ़ गया परिच्छन हो जाना, परिच्छन होना हुआ ना, लेकिन ये जो अपरिच्छिन्न व्यापक वस्तु है इसे पहले का मया ततम इदम सर्वम, मया इदम सर्वम जगत ततम माने व्याप्तम, मैं इन मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त कर लिया गया है। और कैसे व्याप्त कर लिया है आपने? विशिष्ट रूप में ईश्वर भाव से भी नहीं, अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। किसी भी व्यक्त रूपेण व्याप्ति अलग है या अव्यक्त रूपेण व्याप्ति की बात सर्वाधिष्ठान रूपेण व्याप्ति, और अधिष्ठान की व्याप्ति को कार्य काल में आप ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। आप देखो जब घट को लेकर व्यवहार कर रहे हैं, घट को लेकर जल को ला रहे ले जा रहे हैं, लेकिन तब क्या आपकी दृष्टि में कहीं भी मृत्यु का तो रहेगा? मृणमयत्व के भाव बनती है नहीं, पूरा दृढ़ है मैं घट से पानी ला रहा। जब व्यक्त मूर्त भाव से भाव करिए, हमेशा व्यक्त मूर्त भाव में जो वस्तु रहता है हमारी व्याप्ति उसी में हो जाती है, फिर उसके कारण स्वरूप की प्रति व्याप्ति नहीं बनती। इसलिए यहाँ सर्वत्र व्यापक आत्मा होने के बावजूद भी उसके ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। इसलिए कहते अव्यक्त मूर्ति ना मया इदम सर्वम जगत व्याप्तम मन तथम यत तस्मार इमानी सर्वाणी भूतानी मत स्थानीय, तथापि अहम तेषु न अवस्थित, मैं उनमें अवस्थित नहीं। भाष्यकार मया मने मम यह परो भाव, मेरा जो अपना वास्तविक भाव है, परो भाव वास्तविक स्वरूप है, तेना उस वास्तविक स्वरूप से तदम व्याप्त श्रम इदम जगत व्यक्त मूर्ति न व्यक्त मूर्ति स्वरूप में यस, व्यक्त स्वरूप नहीं है जिसका, ऐसा जो अव्यक्त स्वरूप है उस अव्यक्त स्वरूप के द्वारा जो मेरे वास्तविक पारमार्थिक भाव है उस भाव के द्वारा मैं व्याप्त हूँ। यस्य मम सो अहम अव्यक्त मूर्ति ही तारस मुझको अव्यक्त मूर्ति कहा जाता है। तेन मया अव्यक्त मूर्ति न तारस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ऐसे श्लोकों को आज्ञा भगवान कृष्ण में ले सकते हो। तो हाथ पैर वाले से कैसे घटाओगे, हाथ पैर वाले तो व्यक्त मूर्ति है और यहाँ तो अव्यक्त मूर्ति आप तो रहो बिल्कुल ऐसे जगह में तो आप श्लोक की किसी तरह से घटा नहीं पाए, ये मानना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण यहाँ पर जो बोल रहे हैं मेरी जो अव्यक्त मूर्ति के भाव से बोल रहा हूँ व्याप्त हो रहा हूँ का मतलब वहां पर यही कहना पड़ेगा कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप से कथन कर रहे हैं, स्वरूप दृष्टिया कथन हो रहा है, ईश्वर दृष्टि से भी नहीं, गुरु दृष्टि से भी नहीं और मित्रादि की दृष्टि से भी नहीं कर रहे। इस श्लोक में विशेष अपने स्तर स्पष्ट होता है कर्ण अगोचर स्वरूप करता अव्यक्त मूर्ति का मतलब क्या, किसी भी कर्ण का अगोचर अविषय होता स्वरूप से मैं व्याप्त हूँ तस्मिन मई अव्यक्त मूर्त हो ताश मुझ अव्यक्त स्वरूप में ही स्थितानी मत स्थानी स्थित है और सर्वभूतानि ब्रह्मादिनि स्तंभ पर्यंत इसे कहो ब्रह्मा जी जो सरस्व समस्त का करता वहां से लेकर कीट पर्यंत छोटे से छोटा तक जो भी है सारे सारा मुझ में ही विद्यमान है। नहीं निरात्मकम किंचित भूतम, क्योंकि संसार में कोई ऐसा भूत तत्व तो नहीं होगा जो निरात्मक होगा। अशुद्ध है कारण अगोचर स्वरूप है ना, कर्ण अगोचर बना रहे शुद्ध कर रहे कर्ण अगोचर स्वरूप इत्यर्थ पाठ में अशुद्धि है तो स्तंभ ठीक है स्तंभ पर्यंत स्तंभ भवानी, अरे वो तो खंभा हो गया स्तंभ ने कीट एक और स्तंभ भी होता है स्तंभ रमा हाथी के लिए आया जो घास के बनाते नहीं जो हाथी को खाने देने के लिए जोड़ उसका भी नाम स्तंभ होता है। भवानी ब ठीक है कीट को भी बोलते छोटी सी कीट को स्तंभ कहा जाता है तो सही शुद्ध है। नहीं निरात्मकम किंचित भूतम व्यवहार आया अवकल्पते, क्योंकि ऐसा कोई भूत वस्तु नहीं है जो निरात्मक हो और व्यवहार का योग्य हो, ऐसा कोई तत्व नहीं है। जो अव्यवहार के अयोग्य है वो निरात्मक हो सकते जैसा खपुष पानी, जैसे खपुष पे श्रृंगा दी है ये क्या है वो निरात्मक वस्तु होने के नाते नाम मात्र शब्द मात्र है ना, इसलिए कहा ना वहां पर वस्तु शून्य ज्ञानानुपाति जो है विकल्प उसको विकल्प नाम से सूत्रकार ने कहा है। वस्तु है नहीं वो निरात्मक है, वस्तु है का मतलब निरात्मक है, जो निरात्मक हो क्या होगा जो शब्दानुपाति होता है शब्द ज्ञानानुपाति होगा वास्तव व्यवहार के योग्य वो नहीं होता। वो ये बात को कह रहे हैं निरात्मक जो भूत होता है नहीं व्यवहार आये भगवती अवकल्पते अतो मस्तानी मया आत्मना आत्मत्वेन स्थितानी, मेरी आत्म स्वरूप से ही आत्मवान होकर के सब स्थित है समझो अतो मई स्थितानी, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे स्वरूप में सब स्थित है। भूतारेवा कहने का तात्पर्य इन सकल भूतों का आत्मा मही हूँ, इसका इन सकल भूतों में रहने और आत्मा ले रहे हो गया कहीं नहीं नहीं हो मैं मत जोड़ा करो भूतों का आत्मा कह रहा हूँ भूतों में आत्मा ये नहीं कह रहा हूँ वो दोनों फर्क है मैं और काम है। भूतों का आत्मा का मतलब भूतों का स्वरूप भूतों की स्थिति का कारण ही भूत वो अधिष्ठान भूत तत्व मैं हूँ आत्मा हूँ ये कह रहा हूँ। भूतों में रहने वाला वो जो परिचिन जीव या आत्मा जो कहते हैं लोग वो आत्मा की बात नहीं कहता, इसलिए उसको खंडन करने लग गया श्लोक श्लोक क्या अंतिम पाद में कह रहे हैं यदि मूढ़ बुद्धि न हो भासते, इसलिए मूढ़ बुद्धियों को ऐसे लगता है वो आत्मा शरीर के अंदर है भीतर में रहने वाला है ऐसा नहीं है। अतो ब्रह्मी इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें स्पष्ट न चाहतेश भूतेश अवस्थित मूर्खवत संश्लेष भावे न आकाश्यंतरतम हो क्योंकि उन भूतों में मैं अवस्थित नहीं रहता हूँ अन्य मूर्त पदार्थों के समान, जैसे शरीर के भीतर हड्डी मांस वगैरह पुर्जे बने हुए हैं उस प्रकार से मैं शरीर के भीतर में रहकर कोई आत्मा का एक टुकड़ा कोई मूर्त पदार्थ नहीं हूँ हो नहीं सकता संश्लेष भावे न क्योंकि किसी के साथ संग नहीं होता असंगो अयम पुरुष असंग वाला स्वरूप वाला पुरुष होने से कहीं इसका संग या सज्जन या संश्लेष होता नहीं है। अतः आकाश का भी मैं अंतर्तम हूँ जब आकाश का ही संश्लेषण नहीं हो सकता, वो बाह्याप्य अंदर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, उस आकाश से भी जो अंतरतम है, उसका भी जो अधिष्ठान है, उसका से भी जो सूक्ष्मतम वस्तु हो, उस आत्मा का कैसे संश्लेष हो सकता है? असंभव है। इसलिए कहते हैं आकाश का भी मैं अंतरतम हूँ, नहीं असंसर्गी वस्तु कुचित आधे भाव आवश्यकम भवती। जो असंसर्गीय वस्तु होता है वह कहीं आधे भाव से रह गया, अमुक में रह गया है, अमुक का होकर के रह गया है, ये कोई व्यवहार नहीं हो सकता। असंसर्गी तो जो वस्तु होगा वह कभी किसी का हो नहीं सकता। इसलिए कहते कोई लोग ज्यादा किसी साधु के पीछे पड़ जाए, अरे साधु तो ब्रह्मा बाप का नहीं हो, अपने गुरु का नहीं हो, तेरा क्या होगा? वास्तव में किसी का हो नहीं सकता है, सच्चाई भी है, क्यों? उसे सारे व्यवहार मिथ्या है। वो आगे आप सामने ठीक, हाँ जी हाँ, बात खत्म हो गई, बात जय राम जी, उसे कोई मतलब भी नहीं। तो मरो तो जियो, हमें क्या फर्क पड़ना है? इसलिए कहते हैं कि देखो क्वचित अभी आधे भावे न अवस्थितम, असंसर्गी जो वस्तु है, जब आप भी असंसर्गी वस्तु स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, आत्म स्वरूप को जब प्राप्त हो जाओगे, आप भी किसी वस्तु में आधे रूपे न कुछ भी आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अवस्थितम वस्तु न भवती, ऐसा हो नहीं। अतएव इत्यादि इस पे विचार करेंगे। न चमस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावनः। कल चित्र दृष्टि का विचार हुआ था, प्रतिबिंब की दृष्टि में प्रतिबिंब दर्पण में है, लेकिन वास्तव में दर्पण प्रतिबिंब में नहीं, और वास्तविकता पारमा दृष्टिकोण से तो प्रतिबिंब भी दर्पण में नहीं है, भाषित होता है केवल, वास्तव में दर्पण में प्रतिबिंब भी नहीं। इतना विचार तो कल का श्लोक में हुआ। अब दर्पण दृष्टिया विचार करें, जो भाषित हो रहा है प्रतिबिंब दर्पण में, क्या वास्तव में दर्पण उस प्रतिबिंब को अपने अंदर भाषित करा रहा है? दर्पण दृष्टिया दर्पण में चित्र तो है ही नहीं, प्रतिबिंब ही नहीं है, तो केवल बिंब को भाषित होता है अपना प्रतिबिंब दर्पण में। लेकिन दर्पण दृष्टि से विचार करके देखा है तो दर्पण में ना बिंब ना प्रतिबिंब कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है। उसे भगवान कहते हैं न चमत्थानि भूतानि। आत्मदृष्टि का विचार करते हैं तो आत्मा में कोई भूत नहीं है, और पुरुष लोग में क्या कहते हैं, मेरे में सब कुछ है ना, मस्थानी सर्वभूतानि, और ठीक विपरीत बोलते हैं न चमत्थानि भूतानि, है ना, विरोध में आ गया ना। वो है चित्र दृष्टिया, चित्र दृष्टिया सब कुछ दर्पण में है, लेकिन दर्पण दृष्टिया दर्पण में कुछ भी नहीं। इसलिए कहते कि देखो पूर्व का ठीक विपरीत यहाँ कह रहे हैं, पूर्व तो अज्ञानी का दृष्टिकोण से कहा जा रहा है ये आत्मा में सारा जगत है, समस्त भूत आत्मा में, और आत्मदृष्टिया वास्तव में कोई जगत नाम का चीज पैदा ही नहीं हुआ, न है इसमें, है ही नहीं। पश्चिम योगम ईश्वरम, इसे कहते हैं मेरा योग मेरी युक्ति घटनम रूपी जो ये ऐश्वर्य है, ईश्वर का यह ऐश्वर्य उसको तुम देखो, इसकी ये क्या ऐश्वर्य, यथार्थ, यही यथार्थ में है, यही पारमार्थिक स्वरूप है, उसको तुम देखो। यह योगार्थ से युक्ति घटनम, तो वास्तव में जीव ब्रह्म ऐक्यता रूपी जो युक्ति है, दोनों का एक हो जाने पर क्या रहता है, मेरा उस वास्तविक पारमार्थिक ऐश्वर्य को देखो। उसने योगम ऐश्वरम, योग मने अद्वैत आत्मकम, ऐश्वर्य मने पारमार्थिक स्वरूपम पश्य। उस दर्पण दृष्टि से देखने लगोगे दर्पण ही रह गया और कुछ नहीं रह पाए, और साथ तक सिवाय वहां आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। भूत भृत न च भूतस्थ, इसलिए अज्ञान दृष्टिया मैं भूत भृत भी हूँ, और ज्ञान दृष्टिया न च भूतस्थ, मैं भूत में स्थित भी नहीं हूँ, लेकिन लोक व्यवहार अनुसार मैं बताऊंगा कि ममा आत्मा भूत भावना, मेरी आत्मा है, जो समस्त भूतों के अस्तित्व कारणीभूत है, जब वो मेरी आत्मा है, ऐसे क्यों कह रही है? क्या उस ब्रह्म से भी भिन्न कोई ब्रह्म की आत्मा है क्या? नहीं, वो अज्ञानी का अनुवाद करके जो कहते मेरी आत्मा आज प्रसन्न है, माता जी की आत्मा स्वर्ग चली गई, व्यवहार होता है, तो उस व्यवहार को ही अनुवाद करके भगवान कहते, तुम्हारी भाषा में तुमको समझाना चाहूंगा कि मेरी आत्मा जो मेरा स्वरूप आत्मा है, वही समस्त भूतों की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण बने। यहाँ पर तीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पूर्वार्ध पूरा का पूरा पारमार्थिक दृष्टिकोण से कथन है, उत्तरार्ध का पहला पाद में सगुण स्वीकार करते हुए भी उस सगुण में स्वयं की अनुपस्थिति या अनवस्था का कथन कर रहे हैं। भूत भृत का मान लिया, सगुण तो मान रहे हैं, अज्ञानी दृष्टि से सगुण है, लेकिन विवेक भी कर रहे हैं साथ साथ, कहते हैं नच भूतस्थो। और अंत माला तो बिल्कुल अंतिम पाद पूर्णतया जो दृढ़ अज्ञानी है, मजबूत है अज्ञान में, जो उसी की भाषा में कही जा रही है। भाष्यकार आता ये असंसर्गित आत्मा क्यों है ऐसा, क्योंकि पूर्व श्लोक में कहा था न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। उसके बाद दूसरे शब्द का न च भूतस्थ, पूर्व में आया था अंतिम पाद हो या तीसरे पाद के टुकड़े में रख दिया, न च भूतस्थ न च तेषु अवस्थितः न च भूतस्थ, एक ही चीज है। लेकिन कारण क्या है उसमें, असंगतवाद, मेरे में समस्त बोल है। इसलिए वो प्रतिबिंब दृष्टिया हम क्या समझते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब है, और दर्पण से पूछो दर्पण से मेरे में कुछ प्रतिबिंब नहीं है, कोई प्रतिबिंब अवस्थित तो नहीं है। यहाँ के अधिष्ठान दृष्टिया कथन कर रहे हैं, वहां तो दृश्य दृष्टिया चित्र दृष्टिया है, यहाँ पर अधिष्ठान या दर्पण दृष्टि से कथन हो रहा है, इसे विपरीत है। वो ऐसा होने का कारण क्या है, कारण है कि वो असंग है, असंसर्ग वाला स्वरूप वाला है। जैसे दर्पण भी किसी भी प्रतिबिंब के साथ संग नहीं कर सकता, असंग रूप है, असंसर्ग रूप है। यदि दर्पण में संसर्ग कर देगा फिर तो चौपट हो, फिर दर्पण का दर्पण भी खत्म हो गया है या नहीं, क्योंकि यदि किसी एक प्रतिबिंब के साथ संसर्ग करके स्वीकार कर ले वो, फिर वो प्रतिबिंब उसका अपना हो जाएगा और वही और रह जाएगा प्रतिबिंब। फिर दूसरा आदमी खड़ा हो जाए तो उसकी चेहरा दिखेगा उसमें, फिर आप क्या कहोगे, इसको दर्पण बोलोगे, नहीं आप कहोगे तो पोर्ट्रेट है, तो जो चित्र है तो दर्पण नहीं है, दर्पण होता तो मेरा भी चेहरा आना चाहिए। इसे दर्पण की दर्पण तो नष्ट हो जाएगा यदि वह दर्पण किसी प्रतिबिंब के साथ संसर्ग को स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार आत्मा की आत्मत्व ही नष्ट हो जाएगा यदि आत्मा इस जगत रूपी दृश्य के साथ संबंध करने लग जाए। इसे मेरा प्रवास्तविक स्वरूप क्या है, कद असंसर्गित्वात्, अतएव जिसलिए असंसर्गी है इसलिए ही न च मत्स्थानि भूतानि, मत्स्थानि भूतानि मैंने ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी है ये सब में से कोई भी चीज वास्तव मुझ में नहीं है। यदि मुझ अधिष्ठान भाषित जरूर हो रहे हैं किंतु वाक्य में ये हमारे अंदर नहीं है। पश्चिमी योगम, योगम ने युक्तिम घटनम, वाक्यता रूपी जो स्थिति है उसको देखो, वो क्या है, वो जो कि मम ऐश्वरम, ईश्वर से इदम इति ऐश्वरम योगम आत्मनो याथात्म्यम इति अर्थ। योगत्व विशिष्ट ऐश्वर्य क्या है, जीव ब्रह्मत्वित भाव से विशिष्ट ऐश्वर्य यही है, उसके अपने पारमार्थ सच्चिदानंद स्वरूप, उस दिव्य स्वरूप को तुम अनुभव करो। पश्य तथा श्रुति असंसर्गित्वाद असंगताम दर्शेती, और श्रुति भी इस मामले प्रमाण है कि जो असंसर्गी होना रहने वाला जो वस्तु होगा उसका किसी के साथ संग नहीं हो सकता है, ये बात दिखा रहा है। और असंगो ही नहीं सज्जते, ये मंत्र है यहाँ, ये ब्रह्म ने कैसे लेना ठीक है, असंगो नहीं सज्जते, असंगो यम पुरुष इधर आश्चर्य मन पश्य, एक और आश्चर्य में तुम्हें बता रहा हूं उसको भी तुम अनुभव करो। क्या, अरे भूत वृद्ध, मैं भूत वृद्ध हूं, असंगोपि सन भूतानि विवर्ति, असंग होते हुए भी मैं सगल भूतों को धारण कर रखा हूं। जैसे दर्पण असंग होते हुए जितना भी प्रतिबिंब आते रहे सब प्रतिबिंब को धारण कर लेता है, किसी भी प्रतिबिंब को वो इनकार नहीं करता, जो कुछ भी आप उसे प्रतिबिंबित करना चाहें वो सारी चीजें प्रतिबिंबित हो जाता है। उसी वजह से आत्मा में जो कुछ भी आप कल्पना करना चाहो, अच्छा बुरा सारे कल्पनाएं हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं मुझ में क्या एक आश्चर्य है, कि मैं असंग होता हुआ भी मैं सगल भूतों को धारण करने वाला हूँ, नच भूतस्तो, उसके बावजूद भी मैं उस भूतों में तादात्म्य होकर घुस नहीं जाता। जैसे दर्पण किसी प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य होकर वह दर्पण प्रतिबिंब वाला नहीं हो जाता, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं भूतत्व यथोक्त न्याय दर्शित, यथोक्त न्याय से यह बात पूर्वोक्त न्याय युक्ति के आधार पर दर्शा चुके हैं कि जो है भूतत्व प्रत्यय है, सगल भूतों में उसकी स्थिति स्थिति नहीं हो सकती। कथम पुनरुच्चित मम आत्मा इति, तब फिर मम आत्मा क्यों बोला फिर भगवान ने, इस श्लोक में जहाँ निर्गुण की चर्चा हो रही है, ऐसे जगह में सगुण परिकल्पित करके आप सिद्ध तो कर दिया, यहाँ तक तो सही है, किंतु ममात्मा जो कह रहे ना असंगत्व का विरोधी है। कि मेरा चीज है, इसका मतलब क्या, स्व संबंधी किसी वस्तु को बता रहे हो, आपका तात्पर्य निकला आप संगी हैं, असंगी नहीं है, संग हो गया, असंगत्व का रह गया। इसलिए ममात्मा फिर भगवान क्यों कह रहे हैं, तब जवाब देते विभज्य देहादि संघातम तस्मिन अहंकार मध्यारोप्य लोक बुद्धि स्वरण में पदिशति ममात्मा। ये रहस्य है, या जो लोक बुद्धि है, आम आदमी की जो अज्ञानी का बुद्धि है, विचार है, उसके जो निश्चय है, उसी का अनुसरण करते हुए उपदेश दिया गया। कैसे हुई, विभज्य देहादि संघातम, पहली परिकल्पना है ये सब शरीर अलग अलग है, दूसरी कल्पना दिया तस्मिन अहंकार मध्यारोप्या, उसमें आपने अहंकार का अध्यारोप कर दिया, तब आपके लौकिक की बुद्धि हुई ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है, ये वज्ञ नहीं हुआ। उसी प्रकार से भगवान ने क्या किया, मैं आत्मा हूं और ये सब भूत मेरे हैं, ऐसे लोक व्यवहार में जैसा होता है वैसे उन्होंने भी आरोप कर दिया, आरोप करके कथन कर रहे हैं उपिष्ट ममात्मा इति। क्यों, क्यों ऐसे आप कह रहे हो, क्योंकि न पुनरात्मा न आत्मा अन्य, क्योंकि ब्रह्म का कोई दूसरा आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा का भी दूसरी आत्मा हो फिर तो अनवस्था दोष हो जाएगी, इसे पुनः आत्मा न अन्य आत्मा नहीं भवती इति लोकवत अजानन। इसलिए केवल लोक के समान, अज्ञानियों के समान न जानते हुए जैसे या भगवान ने कह दिया मम आत्मा भूत भावना। उसी प्रकार से जो लाठी बाबू की कहानी है, लाठी बाबू को जानते हैं ना, जो नहीं जानते उसको सुना देते, जानते तो हैं आप भी। तो लाठी बाबू एक सेठ जी थे, चाहे कहीं के हो, हुई घटना कलकत्ता में, इन कहीं का भी ले लो, सेठ जी बड़े सात्विक वैष्णव परम